Live 1997 i Daft Punk w programie trzecim. Wysłuchaliśmy fragmentu występu, który odbył się 8 listopada 1997 roku w K-klubie w Birmingham. Wydarzenie odbyło się w ramach trasy promującej debiutancką płytę Homework. Guy Manuel de Cristo i Thomas Bangalter występowali jeszcze wtedy bez kasków, a w trakcie wybrzmiałego fragmentu słyszeliśmy muzykę miksowaną na żywo. Hi, I'm Xavier from Justice and you're listening to Troika. Kontynuujemy czas z francuską muzyką elektroniczną, kontynuujemy czas z muzyką zagraną na koncertach, co być może też pokaże, w jak kapitalny sposób przekazywana jest pałeczka międzypokoleniowa i jednocześnie jak przygotowuje się miejsce następcom. To dzieje się we Francji od lat 70. Można, myślę, tylko pozazdrościć tej tradycji, no i miejsca muzyki elektronicznej we francuskim społeczeństwie, bo przypomnę o utworach na przykład Marka Serona, czy właśnie Daft Punk, granych podczas ważnych uroczystości państwowych. No i tutaj właśnie w kontekście swoistej kontynuacji tradycji opartej między innymi na podobnych brzmieniach, czyli de facto podobnych instrumentach, do tego podobnej motoryce utworów, i to zarówno szybkich, jak i tych wolnych, wreszcie podobieństw w stylu ubierania się, mamy w tym wszystkim zespół Justice, który podobnie jak Daft Punk rozpoczynał bardzo mocnym, bezkompromisowym pierwszym albumem, aby przejść do znacznie łagodniejszego i bardziej komercyjnego brzmienia, wcale moim zdaniem nie tracąc przy tym na jakości. Występy Justice w sferze wizualnej i w ogóle scenicznej mają inny charakter, w największym skrócie znacznie bardziej skierowany w stronę rocka czy heavy metalu. Te smaczki zresztą moim zdaniem powodują nieco bliższy kontakt właśnie z samą muzyką. Daft Punk z XXI wieku to z kolei bardziej audiowizualne show z jakże charakterystyczną piramidą w skojarzeniu. U Justice mamy gitarowe piece znanej firmy, zatem przyznacie, bliżej tutaj do Black Sabbath niż elektronicznej rękawicy Jean-Michela Jarre wywołującej dźwięk z syntezatorów przy pomocy strumienia światła. Przywołajmy zatem fragmenty występu Justice, który odbył się 19 lipca 2012 roku w Les Arènes de Nîmes. Potrójne pasmo przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. w programie trzecim Justice i fragmenty koncertu, który odbył się w lipcu 2012 roku w Les Arènes de Nîmes. I to wszystko działo się po wydaniu albumu Audio Video Disco. Tłumacząc z łaciny te trzy słowa, mamy odpowiednio: słyszę, widzę, uczę. A Państwo słuchali Michała Margańskiego. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w piątkowej tonacji trójki kilka minut po 15. Z kolei pierwsze październikowe wydanie Potrójnego Pasma przyniesie kilka nowości. Na zakończenie tego wydania Phantom Part 2, czyli utwór wieńczący także koncertowy album Justice, Access All Arenas. Do usłyszenia.